Zacznij. Dziękuję Państwu, do widzenia. Mirosław Białaszko. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 13 października. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rezydenci wznawiają głodówkę. Kolejne rozmowy zakończyły się bez porozumienia. Prezydent Andrzej Duda już na Węgrzech, gdzie dziś rusza szczyt Grupy Wyszehradzkiej. I w tym serwisie też o dwóch aukcjach i bardzo o dużych pieniądzach. Kolejne rozmowy z lekarzami rezydentami i kolejne fiasko. Medycy wznawiają, więc prowadzono już od 12 dni głodówkę. Jak mówi Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL, zaproszono nas na spotkanie z panią premier, a tego spotkania nie było. W rozmowach uczestniczyli minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i szefowa kancelarii premier Beata Kempa. Jesteśmy upokorzeni, już nie damy się naciągać i manipulować. Wierzyliśmy i ufaliśmy, ale już nie wierzymy i nie ufamy, mówi Jankowski. Medycy wrócili więc do holu dziecięcego szpitala klinicznego, w którym protestują. Dziś właśnie tam ma obradować Sejmowa Komisja Zdrowia. Tak zdecydował jej szef Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości są temu przeciwni. Lekarze rezydenci też, co podkreśla wiceprzewodniczący komisji Tomasz Latos z PiSu. Lekarze rezydenci nie bardzo są przekonani do pomysłu przewodniczącego, aby komisja odbywała się w szpitalu, co jednoznacznie upolitycznia całą sprawę. Lekarze rezydenci domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w 3 lata. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Wczoraj zaapelowali o mediację do pary prezydenckiej. Chcieliby także debaty telewizyjnej na temat sytuacji w ochronie zdrowia. Prezydent Andrzej Duda przybył w czwartek wieczorem na Węgry, gdzie od dziś będzie uczestniczył w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Saksart. Wśród tematów szczytu m.in. euroatlantycka integracja krajów bałkańskich i jednolity rynek Unii Europejskiej. Szczyt będzie też okazją do kuluarowych rozmów dwustronnych z prezydentami Węgier, Czech i Słowacji. Wszechobecne urządzenia cyfrowe co prawda ułatwiają życie, ale psują wzrok i to od najmłodszych lat życia. Okuliści radzą więc, żeby co pewien czas dać oczom odpocząć od światła emitowanego przez smartfony czy laptopy i spojrzeć na mały przedmiot z dużej odległości. To ćwiczenie pozwoli oczom na relaks. Co roku w drugi czwartek października obchodzony jest Światowy Dzień Wzroku. Była więc wczoraj okazja, żeby przypomnieć sobie, jak na co dzień dbać o oczy. Mam tableta i telefon, po to, żebym sobie grał. Podczas korzystania z urządzeń cyfrowych mamy dwa problemy. Optometrystka Sylwia Szarkiewicz. Pierwszy problem to jest odległość obserwacji, ponieważ dzieci bardzo często trzymają telefony czy tablety z odległości nawet 20 cm. To jest bardzo duży wysiłek dla oka. Drugi aspekt to jest światło niebiesko-fioletowe, które jest bardzo szkodliwe dla siatkówki, zwłaszcza u bardzo małych dzieci. Telefon, mam tableta, korzystam często. Ja tylko w piątek i w sobotę. Podobny mechanizm jest również wtedy, kiedy czytamy książki z bardzo bliskiej odległości. Okulistka dr Agnieszka Podedworny-Chustecka. Przy czym szczególnie przy używaniu smartfonów posługujemy się tam wyjątkowo małą czcionką. W związku z tym ten mechanizm skurczu akomodacji ma miejsce. Utrzymywanie odpowiedniej odległości od monitorów i instalowanie aplikacji zmniejszającej zgubny wpływ emitowanego niebiesko-fioletowego światła to podstawowe formy zabezpieczenia wzroku użytkowników urządzeń cyfrowych. Teraz informacja z ostatniej chwili. Wkrótce przed siedzibą rządu w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa szefowej KPRM Beaty Kempy i ministra Konstantego Radziwiłła, poinformowała Polska Agencja Prasowa i rzecznik rządu Rafał Bochenek. Po wieczornych rozmowach w kancelarii premiera, które odbyły się bez udziału premier Beaty Szydło, lekarze rezydenci poinformowali, że wznawiają zawieszony protest głodowy. W rozmowach uczestniczyli właśnie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i minister Beata Kempa. Za 840 tysięcy złotych został zakupiony na aukcji Desa Unicum obraz Jacka Malczewskiego, geniusz w pracowni malarskiej, a za 20 milionów euro na aukcji w Paryżu dom na Lazurowym Wybrzeżu, w którym Pablo Picasso spędził ostatnie lata swojego życia. Wstępna cena wyznaczona została na 18 milionów euro. Ostatecznie posiadłość została sprzedana za 20 milionów euro. Jej dzieje były burzliwe w ostatnim czasie. W styczniu chęć kupna domu wyraził finansista pochodzenia singalskiego, zapowiadając, że będzie to miejsce imprez charytatywnych, promowania artystów i działalności na rzecz stałego rozwoju zgodnego z ekologią. W czerwcu zadeklarował chęć zapłacenia za dom Picassa sumy 20 milionów euro, ale nie był w stanie zebrać takich pieniędzy. Dotychczasowy właściciel, który kupił posiadłość w 2007 roku od córki wielkiego artysty. Powiększył dom, urządził w nim basen, spa, zainstalował windę, klimatyzację, zbudował garaże. Powstały korty tenisowe. Prace, które wyceniono na 170 milionów euro, wstrzymano, bo przedsiębiorca wpadł w finansowe tarapaty. Z czasów Picassa do dzisiaj przetrwało tylko jego studio, noszące ślady farby, jakiej używał. W domu, który powstał w XVIII wieku, swoje wakacje spędzał Winston Churchill. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie, na zmianę słońca i chmury, przelotny deszcz na wschodzie i w Karpatach, a wysoko w Tatrach śnieg. Na wschodnim wybrzeżu i wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Trójka pod księżycem. I serdecznie Państwa zapraszam. Najpierw Queen. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Back with you. They say it's just a state of mind, but it happens to everyone. How it hurts, yeah, deep inside, when your love has cut you down inside. It's life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. For love, for love, oh, oh, oh, I did it for love. Queen, It's a Hard Life, czyli no, o trudnym życiu śpiewali panowie. I to jest tak, że oni zrobią nawet z trudnego życia piękną piosenkę, która brzmi triumfalnie. I ja pomyślałem o dzisiejszym temacie. No i to jest tak. Dziś jest piątek, jak zwykle Trójka pod Księżycem jest wtedy właśnie. Ale dzisiaj mamy 13. I to jest naprawdę już zbytek łaski. I o czym by tutaj rozmawiać w takim dniu, który no, jest pechowy, no albo napiszmy to słowo, weźmy to słowo w cudzysłów, no już, no dobrze. No i pomyślałem, że może o dzielności. Jak sobie poradzić z takimi trzynastkami, które wypadają w piątki? To o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, mam nadzieję. Czyli przekładając to na język piosenki, to może tak by było. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. I znowu ze smutku i ze spotkania z panem Bluesem wynikła wspaniała piosenka. To było sotto voce, ale czasami jest forte. To na przykład tłumacząc to inaczej jeszcze na inny język, na język wiersza tym razem, to by było tak. To jest wiersz Norwida, bardzo znany, Fatum. I on brzmi tak. Jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka i zatopiło wań fatalne oczy. Czeka, czy człowiek zboczy. Lecz on odejrzał mu, jak gdy artysta mierzy swojego kształt modelu i spostrzegło, że on patrzy, co skorzysta na swym nieprzyjacielu i zachwiało się całą postaci wagą i nie ma go. Fatum, Norwid. No to jest właściwie wiersz o dzielności, tak myślę. I mam nadzieję, że dzisiaj o niej porozmawiamy. Dzisiaj jest 13 i piątek. No to może to jest właściwy temat, prawda? Niekoniecznie ten pechowy dzień musi być tematem, ale może raczej to, w jaki sposób sobie radzimy. Z pechem czy z pechem zapisanym w cudzysłowie. To wszystko jedno. Dzielność. Proponuję i zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was unmanned. So we meet again, my heartache. Like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you So we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. Your face beneath my smile. So we meet again, my heartache. Oh, the glass is still at one. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish home. And maybe stay a while this time. Oh no. Znowu się spotykamy, mój smutku. Heartache to jest jeszcze mocniej powiedziane w tej piosence w tytule. Melody Gardot, która kiedyś uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi. Jechała rowerem, potrącił ją samochód. No, skończyło się ciężkim bardzo szpitalem, uraz głowy, rdzeń kręgowy, złamanie miednicy. No i bardzo długo w tym szpitalu. Rok. No i potem zaczęła chodzić po rehabilitacji, używała laski, chyba nawet jej używa nadal. Na pewno używa czarnych okularów, nosi czarne okulary, bo chodzi o nadwrażliwość na światło. No i w tym szpitalu nauczyła się grać na gitarze, pisać piosenki, no i nagrywa tak wspaniałe płyty. Znowu dzielność. Opowieść o dzielności, prawda? No i jeszcze jedna historia. Która była chora i zmarła na czerniaka i nie mogła już chodzić. Ostatni koncert, który wykonała dla swoich przyjaciół, no to był taki koncert, że ona używała sprzętu rehabilitacyjnego i śpiewała What a Wonderful World wtedy, ale ja wybrałem tę piosenkę, bo ona mówi o tym, że się od nowa próbuje, że się że raz za razem staramy się o coś. I to jest opowieść o dzielności znowu. Ja wybrałem piosenki wielkich artystek i opowiadam, no przypominam ich historię, ale właściwie powinienem, i tak zróbmy może tak. Ten program jest dedykowany, to spotkanie Państwu, dzielnym ludziom, dzielnym słuchaczom Trójki. Znam ich Państwa sporo, dostaję od Państwa listy. Czasami się spotykamy. No i w tych listach i w tych opowieściach jest właśnie, bardzo często pojawia się dzielność. I myślę, że to jest takie ważne, bo dzielność jest niedoceniana. Tak myślę, dzielność jest niezauważana. Zauważana jest odwaga, męstwo, a dzielność nie. Dzielność jest po cichutku i dzielność to jest codzienne usiłowanie zrobienia czegoś przeciwko tym, żeby tak rozegrać te karty, które mamy w ręku. Czasami one są słabe, no żeby coś jednak nimi ugrać. Każdy to próbuje po swojemu, przezwyciężając różne problemy, trudności, idąc pod górkę. I to jest właśnie dzielność. Dzielność to jest taka bardzo cicha, piękna cecha, cnota, jak kiedyś mówiono, niezauważana, niedoceniana, a ona jest. No więc chciałbym z Państwem o niej porozmawiać. Może o takich ludziach, którzy tak właśnie robią. No to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Niedawno zmarł Tom Petty, wielki artysta, w Polsce jakoś chyba niedoceniany. I wybrałem taką piosenkę, która się nazywa Waiting, czyli czekanie, które jest, no, według słów artysty, najtrudniejsze. No to jest akurat piosenka o miłości, o wyczekiwaniu na odpowiedź tej ukochanej. No ale wszystko jedno, czekanie czasami jest uporczywe, czekanie jest być może najtrudniejsze i się na pewno wiąże z dzielnością. Ja zapraszam, 7 trójek. Still kim jest dzielny człowiek? To może tak zapytam. Kto to taki? Ta dzielność to jest bardzo piękna cecha i tak bardzo niedoceniana. Uważamy ją czasami za konieczność. No, nie zauważamy. Odwaga, a to jest dopiero coś. A dzielność? Pan Eugeniusz, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, zdecydowałem się zatelefonować, ponieważ mam takiego swojego kolegę, znajomego, przyjaciela, to raczej trudno powiedzieć, jakby to określić. W każdym razie nazywa się Ryszard Struk. Mieszka w Jastarni na Półwyspie Helskim. To jest facet, no już dojrzały w latach, powiedzmy sobie, ale jest to człowiek, który w dzieciństwie przeżył no, pewne problemy zdrowotne, które spowodowały, że ma pewne dysfunkcje fizyczne. Kiedy pierwszy raz spotkałem się z nim na pewnej takiej uroczystości no, wiele lat temu, to zastanawiałem się przez moment, kto, przepraszam, zalanego faceta wpuścił na publiczną imprezę. Ponieważ Rysiu tak lekko głowa mu się kiwała i cały się kołysał. I w pierwszym momencie mógł sprawiać wrażenie lekko nietrzeźwego. Okazuje się, proszę państwa, że to jest człowiek, który nie dość, że jest chodzącą encyklopedią Półwyspu Helskiego. Pisze książki. A oprócz tego jest bardzo aktywny fizycznie. Ja go na swój prywatny użytek nazywałem Pershingiem. Bo Rysiu biega, bierze udział w wielu imprezach biegowych. Nie przybiega pierwszy, ale też nie przybiega ostatni. Często przybiega poraniony, albo właściwie z każdego biegu wraca poraniony, bo on ze względu na swoje dysfunkcje fizyczne zawsze gdzieś się na tej trasie przewraca, ale zawsze dociera do mety. Pokażcie mi drugiego takiego twardziela, który mimo wszelkich przeciwności nie daje się. Rysiu biega, Rysiu pisze, Rysiu jest swoistym kronikarzem. Od czasu do czasu wypływa sobie łódeczką na zatokę. Nie wiem jak to w tej chwili, bo rzeczywiście dawno się z nim nie widziałem. Ale wiem, że jest to człowiek wyjątkowej klasy. Natomiast jeżeli chodzi o 13 i piątek, to ja sam w pewnym sensie stanowię taki przykład tego, że to nie do końca jest tak tym pechem, chociaż może to jest pech. To, że możemy dzisiaj rozmawiać, to wiele lat temu zdarzyło się coś takiego, że lekarz przed zabiegiem, który mi ratował zdrowie, a w tym momencie no właściwie życie, zapytał, czy jestem przesądny. No, powiedziałem, że nie i nie bardzo rozumiałem, o co chodzi. Ale autentycznie zabrano mnie na salę zabiegową w piątek 13 o godzinie 13. I dzięki temu zabiegowi dzisiaj możemy rozmawiać i mogę opowiedzieć o Rysiu, który naprawdę jest fenomenalnym człowiekiem. I jeżeli ktokolwiek mówi o tak zwanej niepełnosprawności, albo kogoś zalicza do ludzi niepełnosprawnych, no to niech się z Rysiem spróbuje zmierzyć. Jak się ten wspaniały człowiek nazywa? Proszę jeszcze powiedzieć o Ryszardzie. Ryszard Struk. Ryszard Struk. Zresztą tak, to jest bardzo popularne nazwisko na Półwyspie, znaczy szczególnie w Jastarni. Ponieważ tam Struków, no włączając to marszałka województwa pomorskiego, pana Mieczysława Struka, to jest jak gdyby ta sama geneza. Oni się rozmaicie piszą Struk, ale generalnie rzecz biorąc pod uwagę pewne zaszłości historyczne, zaszłości takie rodzinne, bo to są wielopokoleniowe, to są ludzie, którzy mogą swoje rodowody wywodzić na już nie na 3 pokolenia, ale na 8-10 pokoleń wstecz. Nie, to są ludzie tam zasiedziali, więc nazwiska często bywają bardzo podobne. Natomiast, Ryszard Struk to jest Ryszard Struk. Ryszard Struk to jest postać. Tak, to jest postać. Dziękuję panu bardzo. Proszę uprzejmie. No i ściskam dłoni. Cieszę się, że z tego 13 i z tego piątku, że to właśnie było tak. No to zapraszam, proszę państwa, dzielność. Kto to jest dzielny człowiek? Kim jest? Oni są zapomniani, ich nie widzimy, albo nimi, przepraszam, użyję tego słowa, może pogardzamy. Jakiś taki pijaczek na imprezie, prawda, nagle się pojawia, a to się okazuje, że to jest właśnie ten wspaniały człowiek. To jest właśnie on, ona. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl.

Ta dzielność ma bardzo różne formy, oblicza. To są różni ludzie. Taki piękny list, proszę posłuchać. Zasłuchana pani pisze do nas. I pisze tak. Krótko. Tak, czekanie na miłość jest ciężkie. Czekałam na nią całą młodość. Jakoś wciąż się nie składało. I gdy już młodość miała się ku końcowi, w wieku 26 lat, poznałam mego obecnego męża. Później to on musiał na mnie czekać długie miesiące, nawet lata, aż uświadomię sobie, że to miłość przyszła. Prawdziwa przez duże M. Mój mąż jest dzielny pod wieloma względami, ale szczególnie w nieustępliwości walki o miłość, o mnie. Zapraszam, 7 trójek. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how. It's a new day, it's a new life for me. Dzielność. Kto to taki dzielny człowiek? Na przykład pan Tadeusz pisze tak. Dla mnie dzielni są rodzice zmagający się ze swoimi pociechami, szczególnie tymi nastoletnimi, bo czasem potrafią dać w kości, pokazać swój bunt. Prawda? Pewnie. Albo na przykład taka historia. Teraz sięgam po książkę profesora Mariana Zembali, którego wczoraj poznałem. I to wielki zaszczyt. Bardzo profesora szanuję, a jak poznałem, to po prostu polubiłem. I on pisze w swojej książce, to jest taki wywiad rzeka z Dawidem Kubiatowskim, rozmowa o swoim bracie, o którym właściwie no nie wiemy, no wiemy o słynnym profesorze. A ten brat nazywa się Mirek i też jest lekarzem. I teraz proszę posłuchać kilka zdań. Zrobił specjalizację z chirurgii ogólnej i bardzo dobrze się rozwijał zawodowo. W rozkwicie swojej kariery postąpił jednak tak, że do końca życia będę go podziwiał. Gdy jego żona, dobry stomatolog, zachorowała na nowotwór, Mirek był u szczytu kariery zawodowej, miał specjalizację 2. stopnia, był zastępcą ordynatora. I mimo wszystko zrezygnował z dalszego rozwoju dla dobra swojej rodziny, żony i rodziny. Przekwalifikował się, by być bliżej domu i żony, która później szczęśliwie pokonała chorobę. Przy mojej całej miłości do mojej żony

To bokser Paula Simona. I też opowieść o dzielności. Ten bohater tak o sobie mówi. Nie używa tego słowa, ale mówi o tym, że, no, że ja taki jestem. Przetrwałem. Dałem sobie radę. Robiłem różne rzeczy, których się wstydzę, ale jednak przetrwałem. I jestem. To jest opowieść o dzielności. Ta dzielność ma bardzo wiele twarzy. To są bardzo różni ludzie. To, że dzisiaj mówię o dzielności, to trochę też mówię ze wstydu, tak jak ten bohater piosenki, bo dzisiaj spotkałem się, zupełnie poznałem kogoś, mamy z tym moim nowym znajomym wspólnego przyjaciela. No, bardzo bliską osobę dla nas obu. No i rozmawialiśmy o różnych sprawach. Ja mówię, no wiesz co, on się do mnie nie odzywa, jakoś to tak, jakoś nie wiem. I mówiąc krótko, jestem na niego obrażony, czy byłem. No ten mój nowy znajomy powiedział, no wiesz, ale... No i opowiedział o jego historii, o tym, jak naprawdę ma teraz pod górkę, jak różne rzeczy mu nie wychodzą. I właśnie nawet powiedział, no wiesz, to trochę jak z Hiobem. I to mi się wstyd zrobiło, mówiąc krótko. No to tak bywa, że mówimy o dzielnych ludziach i ci dzielni ludzie czasami bywają, no sami się gdzieś chowają w tym swoim smutku albo w tych swoich zmaganiach. Są niewidoczni. Czasami są, mogą być irytujący albo jeszcze jacyś no, nieprzyjemni, no bo są zajęci tym, że się muszą z tym światem jakoś uporać i zmagać. To nie jest z nimi łatwo, ale jednak a nam łatwo przychodzi, żeby o nich nie myśleć, żeby gdzieś wypychać, żeby ich nie zauważać. Tak myślę, że ta dzielność jest tak bardzo niezauważana i tak bardzo niedoceniana. I myślę, że jesteśmy winni tym ludziom szacunek, a przynajmniej wsparcie, a przynajmniej to, żeby ich zauważyć, żeby ich docenić. No to może o nich porozmawiajmy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypominam. No i jeszcze jedna postać dzielności. To jest ktoś, kto się kimś opiekuje. Kto sobie sam nie daje rady. No, znalazłem taką piosenkę, piękną piosenkę Elvisa Costello, napisaną razem z Paulem McCartneyem, Weronika. Ej, to jest o babci Elvisa Costello, która cierpiała na Alzheimera. On in that place in the dark. Well, I used to know a girl, and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days, I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica. Do you suppose her hands and hands are eyes of Veronica? Careful. myślę z podziwem o tych dzielnych ludziach, których znam. Alicja, Iwona, Andrzej, Laura, Alicja, Jarek, Kinga. Mógłbym jeszcze wymieniać bardzo długo. To są tacy ludzie, którzy są dzielni, którzy w sposób niezauważalny czasami dla innych